Resten af dagen sne eller slud i de syd- og vestlige egne. I nat let til frisk, nogle steder hård vind fra øst. Temperaturer ned mellem frysepunktet og 3 graders frost. Og så er der stedvis risiko for sne og isglatte veje. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Ja, klokken den er nu blevet 4:05. Du lytter til programmet 24/7 eftermiddag. Jeg hedder Asger Juhl, og de næste 2 timer, ja, der vil jeg sidde her i studiet og interviewe spændende folk om dagens store historier. Her bag væggen ind til studiet, der har en flok journalister dagen igennem arbejdet på højtryk for at få de bedste kilder på i det her program, så du kan høre, hvad de mener om de her store nyheder. Velkommen til. Om 10 minutter, der ringer jeg til London. Fordi i England, der vokser støtten til en soldat, der er dømt for at have myrdet en såret talibanfange i Afghanistan. Og støtten til ham, den vokser altså. Over 60.000 briter har nu skrevet under på et krav om, at soldaten, der har henrettet den her fange, ingen tvivl om det, han skal løslades fra fængsel. Om 10 minutter kan du høre, hvad soldaten har gjort, og du kan også høre, hvorfor mange englændere mener, at han skal løslades. Og det er altså om 10 minutter. Mit navn, det er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Vi vælter os i skyer, vi mesker os i æg, og vi indtager mere og mere bacon og råt kød. En stor trend inden for kost, det er stenalderkost og sådan noget, der hedder paleo-diæter. Det har inden for de seneste par år handlet om at spise masser af proteiner, for proteiner de mætter og de slanker. Men nu viser et nyt stort europæisk studie, at budskabet om at holde kødfest alligevel var for godt til at være sandt. Og nu kan jeg sige velkommen til Kasper Arnskov. Velkommen i studiet. Du er sundhedskonsulent i Næstved Kommune og underviser også Fitness.dk's instruktører i ernæring. Ja. Hvad er det for noget, det her? Jeg troede, at det var okay at spise proteiner, og man kunne slanke sig og sådan noget. Jamen, det er sådan lidt, at når vi danskere eller folk i den vestlige verden hører, at noget er godt, så tror vi altid, at meget er meget godt. Så når vi hører, at proteiner er godt og mætter, så tror vi, at jo flere vi spiser, jo bedre bliver det. Men det er ikke nødvendigvis altid sådan, det hænger sammen. Mm. Det kan være, vi lige skulle prøve at snakke om den her undersøgelse. Omkring 370.000 europæere har deltaget. Ja. Det er jo, altså, det er jo ret mange, ikke? Og det viser sig, at de personer, som i kosten fik mest energi fra proteiner, ja, de tog faktisk mere på i vægt i forhold til de personer, der fik mest energi fra kulhydrater eller fedt. Altså, den måde, jeg tror, man skal læse det på, som det er skrevet, det er, at dem, der har fået flest energiprocent fra protein i forhold til de andre, altså dem, der har spist klart flest proteiner, fordi det er svært at få flest kalorier fra protein. Men dem, der spiser rigtig meget protein, det altså tit, når man spiser protein, og hvis man satser på animalsk protein, så er det jo kød, og hvis man så spiser fedtholdigt kød, så får man jo ret meget energi for fedtet ind også. Mm. Men det er, dem, der har spist rigtig meget protein, ser ud som om, at de faktisk har taget på. På trods af, at det er det, man har fået ved de sidste par år, at det er det, man taber sig af. Og det er det, som er ret nyt ved den her kæmpe store kohorteundersøgelse. Ja, for nede i kantinen, der sidder altid nogen og spiser kød. Ja. Og siger, at de taber sig ved det. Præcis, de spiser kød med kød på. Men er det overraskende så, at det her studie viser, at det virker ikke? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at verdens bedste kostråd er tussegammelt og hedder alting med måde. Men det er nemt at sige, fordi at hvis vi kunne spise med måde, så havde vi ikke alle de problemer i samfundet, som vi har nu omkring vores sundhed. Så man skulle bare lytte til sin mor, når hun sagde, husk at spise de grøntsager, og så ud og løb. I princippet lidt. Altså, det er jo ikke, fordi vi skal undgå kød, men kød skal bare ikke være vores hovedfødekilde. Mm. Altså, hvis du tager en traditionel dansk familie, så når man planlægger, hvad man skal have at spise, så tænker vi, hvad skal vi have at spise? Det er altså kød, og hvad skal vi have i sin tilbehør? Nogle gange kunne man måske kigge på tilbehør først. Jeg har sat 2 tallerkener foran dig. Præcis. Den ene der, det er grøntsager. Det er grøntsager, ja. Og den anden er primært kød, og kan man sige, så er der nogle kartofler, som er nogle stivelsesholdige produkter. Ja, der er mest flæskesteg på den der. Det er der, og så ligger der noget, som jeg tror hot wings. Ja, lige præcis. Kylling. Ja. Hvorfor skal jeg spise, hvis jeg skulle tabe mig? Altså det, jeg vil sige, du skulle tabe, så ville du skulle spise den med grøntsagerne på. Du ville sagtens kunne supplere med lidt kød. Det ville du kunne gøre med fordel. Men det, der er med proteiner, det er faktisk, det viser sig måske her, at de animalske proteiner, som jo, de vegetabilske proteiner, hvor der her står grøntsager, men som også kan være sådan noget som bælfrugter, det vil sige bønner og forskellige kikærter og sådan noget, det er måske dem, der er en rigtig god leverandør af protein til os. Så en tallerken med masser af grønt og så lidt flæskesteg, hvor man måske fjerner fedtstriben mellem sværen og stegen, kunne være et rigtig godt bud på et slankemåltid. Mm. Så man skal i virkeligheden blande det lidt? Ja, det synes jeg faktisk, man skal. Ja, det er ikke, fordi man skal undgå kød, men man skal bare ikke lade det være det største indtag. Du er jo sådan en, der selv er i god form, ikke? Ja. Hvad har du spist i dag? Hvad jeg har spist i dag? Jamen, min morgenmad starter gerne med havregryn. Det er sådan en, og så nogle mandler på. Og så til frokost har jeg faktisk, jamen ret traditionelt, så har jeg faktisk spist rugbrød med noget pålæg og en masse grønt. Mm. Og så i stedet for at toppe med alt for meget pålæg, så putter jeg faktisk sådan noget, altså putter hytteost ovenpå. Fordi proteinerne fra mælkeprodukter viser sig faktisk at være bedre end dem, som er i kød. Er det noget, du tænker meget over, hvad, altså lige præcis, hvordan du doserer de forskellige ting i løbet af dagen? Altså, det gjorde jeg i mange år, men jeg vil sige, nu er det, altså spise på den måde, jeg gør, er blevet hverdag for mig. Men førhen tænkte jeg rigtig meget over det, også når jeg handlede ind. Og det gerne skulle blive for folk, det er jo, at det skal gå fra tanke til handling, så det er noget, man bare gør, men det tager lang tid. Og hvordan alle de her divergerende opfattelser af, ja, hvad man skal spise? Præcis. Prøv at fortælle mig, hvor det kommer fra, så. Hvis, altså, når jeg lytter til dig. Ja. Så er der jo en sandhed. Mm. Du har ligesom opskriften på hvordan man gør. Du sidder her og fortæller, hvad der er den rigtige sådan kost, ikke? Den rigtige tallerken. Hvordan kan der så være så meget forvirring? Altså, der er jo bestemt ikke én sandhed. Men man kan sige, meget af det, som kommer fra det offentlige, jeg skal kalde det Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen, det er jo evidensbaseret. Det er noget, som vi har bygget videre på i mange, mange år og undersøgt. Men der er selvfølgelig mange ting, vi ikke ved endnu. Og alle de ting, som kommer i aviserne og andre steder fra, der sidder tit en eller anden bagmand, som gerne vil tjene nogle penge. Fordi så kan man sælge kogebøger, eller man kan sælge kosttilskud, eller man kan sælge alle mulige forskellige ting. Kan du prøve at give et eksempel på det? Jamen det er jo, altså, så kom paleokosten frem, og så er der jo... Og paleokosten er stenalderkost, ligesom stenalderkost, hvor det er, vi må slet ikke få noget stivelse, og vi må heller ikke få nogen bælfrugter, vi må få masser af kød. Og man må faktisk også gerne få masser af klaret smør, som jo er, kan man sige, en masse mættet fedt. Og de kan jo gå ud og sælge en masse kogebøger, der er sågar åbnet paleo-restauranter, hvor du kan få, hvor det i stedet for, at hvis du kører en sådan en mexicansk tortilla-wrap, så i stedet for, at det er hvedemelsbagt eller majsbagt, så er det en æggekage, som er rullet med noget kød indeni. Ja. Men mange af de her ting, de kommer fra folk, som gerne vil tjene penge. Mange af idéerne er gode nok, men når det bliver ført ud af ekstremerne, så bliver det bare ikke så sundt, som det kunne have været. Så dem skal man ikke lytte så meget til? Paleo-folkene? Man skal i hvert fald passe på med at leve meget ensidigt af en slags mad. Altså, variation er nok det vigtigste, man hele tiden kan sige omkring mad. Og det er svært, hvis du spiser paleo-kost, fordi det jo primært er kød, du skal spise. Er der andre dårlige råd derude? Der er masser af dårlige råd. For et par år siden var det jo, Kernesund Familie. Og så har der været spist... Hvad var det? Kernesund Familie, det var... det var også... Altså, der skulle man også bare passe på med stivelse, man måtte overhovedet ikke få noget sukker og sådan noget. Men de havde udmærket nogle kostråd, som gjorde, at Sundhedsstyrelsen faktisk var ude at sige, at man skulle passe på med at spise efter kernesund familie. For man kan risikere at få mangler af det. Okay. Og så for lidt før det var der spist af den blodtype. Så det skifter. Nu er der kommet den, der hedder 5-2-kuren, som handler om at faste et par dage om ugen, og så spise relativt normalt de andre 5 dage. Så det her, det er jo god kostråd til almindelige mennesker, hvis man så er ligesom dig. Ja. Nu kan jeg lige så godt afsløre mig sammen, du er ikke helt almindelig. Du kan løbe en maraton på 2 timer og 40 minutter, er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Og det er ret hurtigt, ikke? Og det er okay. Ja. Hvad skal man så spise? Jamen, så skal man faktisk fokusere på at få lidt flere kulhydrater, end de, altså, mennesker normalt skal, fordi problemet er jo, at vi sidder alt for meget stille. Jo mere man bevæger sig, jo mere energi skal man have ind, og vores hovedleverandør, når vi bevæger os, det er kulhydrater. Så jeg skal faktisk have mere brød og flere kartofler og pasta af den slags. End mig, der bare sidder her i studiet. Ja, altså for langt de fleste mennesker vil I kunne leve fint af kød og grøntsager. Hovedvægten på grøntsager. Er der nogle særlige grøntsager, der er gode at spise? Altså ja, de grove grøntsager, som jo er bælfrugter, forskellige former for kål, og så det, vi kalder rodfrugter, som er sådan noget som selleri og pastinak. Okay. Tusind tak, fordi du var med. Kasper Arnskov, sundhedskonsulent og underviser i ernæring. Ja. Jeg vågner egentlig ved, at det larmer helt vildt, men det er ligesom det allerførste indtryk, jeg får, det er, at Jonas, min gruppefører, han bare råber fuck, fuck, fuck ind i mit hoved. Kom i krig med danske soldater. Folk flyver op af soveposerne, og der er flere, der har gennemhullet soveposer bagefter, fordi kuglerne kommer i den her krumbane. Der er bare helt vildt meget shit i luften, og det larmer. Og den første følelse, jeg har, det er, at jeg bare er fucking træt af at blive vækket. 4 danske slag genfortælles af soldaterne selv, som de så og hørte det. Min marker siger, at vi skal op og ligge på en vold, og så kigge over, hvor de skyder fra. På lørdag sendes 4 afsnit. Operation Dinesen. Og vi smider os op på den her vold, Og det første, vi smider os i, det er faktisk en af de her tjørnebuske. I ved godt, de her med de her lange pigge på. Kan I huske dem? Med de der 2-3 cm pigge. Ja. Og jeg tænker bare, det er kraftedme med løgn. Sådan! Vær klar til kamp. På lørdag kl. 15. Her på Radio 24/7. Og nu skal vi til Storbritannien, fordi her i eller derover der vokser støtten til en soldat, der er dømt for at myrde en såret Taliban-fange i Afghanistan. Han myrdede fangen med koldt blod, men alligevel har over 60.000 briter skrevet under på et krav om, at soldaten, som kaldes for Marine A, skal løslades fra fængsel. En tredjedel af de adspurgte i en meningsmåling mener ikke, at soldaten overhovedet skal straffes. God eftermiddag til Lone Theils, journalist i London. God eftermiddag. Ja, jeg tror... God eftermiddag, svar. Ja, hej. Prøv at fortælle, hvad det er for en stemning i befolkningen, der kommer til udtryk i den her sag. Jamen, man kan sige, at befolkningen er jo... er måske delt i to grupper, fordi der er ingen tvivl om, at det her mord, det fandt sted i det, man kalder koldt blod. Og der er også, hvad skal man sige, elementer i det britiske militær, der skammer sig over, at det her, det er sket, og synes, at det kaster skam over den britiske hær. Når det er sagt, så er der også et element, som føler, at de til Afghanistan og andre steder, skal man støtte for enhver pris. Ja, vi har lidt problemer med forbindelsen til nogle... Lone, vi prøver at ringe Lone Theils op på en telefonforbindelse. Og mens vi prøver det, så tror jeg lige, at jeg vil prøve at beskrive, hvad det egentlig var, der skete i Afghanistan. For det er ret overvældende bevismateriale, der er blevet fremlagt i retssagen mod den 39-årige soldat Marine A. Drabet det blev nemlig optaget på video. Der var sådan nogle helmet cams på de engelske soldaters hjelme. Og en af de andre soldater havde så monteret sådan en kamera, og de optagelser er blevet kom frem i retssagen. Og nu skal vi høre en lyd fra det her kamera, og der bliver sagt, at der nogen, der vil give ham her førstehjælp. Er der en af briterne, der spørger, og så kan man så høre, at alle de andre siger nej. Og I skal forestille jer det her Afghanistan, der er lige en Taliban-soldat, der lige er blevet taget til fange. Han ligger og bløder foran briterne. Anybody want to do first aid on this idiot? Nope. På den her videooptagelse, der begynder de britiske soldater så bagefter at diskutere, om man ikke hellere skal slå Taliban-soldaten ihjel. Og den her diskussion, den ender med, at Marine A, den ene soldat, skyder ham. Obviously, this doesn't go anywhere, fellas. Yeah, roger, man. I'll just broke to the convention. Yeah, roger. Og det, man så kan høre her, det er, at han bagefter siger, hold det for jer selv. Det er noget, han siger til sine soldaterkammerater, for jeg har lige brudt Genève-konventionen. Og jeg skulle nu have forbindelse til Lone Theils i London igen. Er du med? Jeg skulle da igen. Hej. Jeg har lige fortalt historien om, hvordan drabet foregik i Afghanistan. Ja. Og Marine A, han blev så efterfølgende idømt livsvarigt fængsel for det her drab, og han skal afzone mindst 10 år. Men så er der så mange, der vil have ham løsladt. Der er tre, jeg vil lige fortælle om det her Facebook-støttegrupper, der er nemlig tre af dem, og de har over 100.000 tilhængere, der er blevet trykt støtte-t-shirts, og 60.000 mennesker har så også skrevet under på, at han skal løslades. Hvem er det, der synes, at den her mand, han skal gå fri? Jamen, altså man kan sige, der er ligesom to former for grupper. Der er ligesom dem, der er i militæret, som synes, at det her det er meget skamfuldt, og han har været med til at kaste skam over den britiske hær og soldater i det hele taget, fordi det er ikke sådan, man opfører sig. Og så er der også andre, som mener, at man skal støtte soldaterne, som bliver sendt ud i farezoner. Our boys, som man kalder dem, for enhver pris. Det er selvfølgelig også dem, man ser, der står til militærparaden, når folk kommer hjem, inden de... Så det er sådan en del af det segment, men hvis man sådan prøver at gå lidt ned i, hvad det egentlig handler om, så er der mange folk, der siger, at han har været udsendt i en krigszone, han har været under enorm pres, han har en ung familie, kunne man ikke prøve at tage lidt hensyn til det, kunne man ikke sige, at han har offret en stor del af sit liv for vores nation, og derfor kunne man måske godt være lidt mere eftergivende over for ham, enten ved at nedsætte hans straf, eller ved at helt og lade ham komme ud af fængsel, fordi han var under ekstrem pres. Og har han selv forklaret noget? Altså, hvad er hans egen forklaring på, at han skød den sårede talibanfang? Jamen, han siger selv, det var sådan et øjebliks vanvid, som han kom under. Og det er jo, altså når man har set og hørt de der optagelser, så virker han jo ikke som om, han er specielt vanvittig i gerningsøjeblikket. Men han har udtrykt selvfølgelig stor fortrydelse, og han er meget ked af, at han har gjort det osv. Men det er også klart, at der er dele af det britiske militær, der føler, at det er nødvendigt at slå meget hårdt ned på den her slags, fordi man ellers sender et signal om, at når man kommer for eksempel til Afghanistan, så kommer man jo ned, kan man sige, med det erklærede politiske formål at holde orden og udbrede menneskerettigheder og den slags ting. Og hvis man ikke selv kan overholde det, hvis man selv begynder at overføre sig uden for Genève-kommissionen, som den her soldat uden at godt vidste, han var, jamen så har man måske heller ikke så meget moralsk retten på sin side overhovedet være i Afghanistan. Der er et parti i England, der hedder UKIP, og partiets formand Nick Griffin, han har sagt, at det var soldatens pligt at slå talibaneren ihjel. Og Griffin... Jeg skal lige sige, det er British National Party, ja. Nick Griffin. Han er medlem. Det ligger en del mere til højre, kan man sige, end UKIP, som dog ligger til højre. Okay. Og det er sådan et meget højere segment, der ligesom igen gerne vil iscenesætte lidt en konflikt mellem Storbritannien og de her horder af muslimer, som de ser det. Og den har altså ikke fået for lidt sådan på propagandafronten, når det gælder de her ting. Og ikke mindst har man virkelig lagt vægt på, fordi man skal huske under retssagen, så blev den her soldat kun omtalt som A. Men nu er hans navn jo så kommet frem, og der har Nick Griffin og BNP, British National Party, virkelig gjort alt for at understrege, at nu er hans familie i fare, og den kan blive angrebet af gale muslimer, hvornår det skal være. Men hvad hedder han så egentlig? Jamen, han hedder Alexander Blackman. Okay. Hvad med de andre politikere? Hvad med dem fra det konservative parti eller Labour? Hvad siger de til den her sag? Jamen, det er sådan lidt en blandet pose, fordi den britiske hær er jo skruet sådan sammen, ligesom i modsætning til den danske hær, hvor vi jo har værnepligt stadigvæk og bruger det i et vis omfang. Så er den britiske hær udelukkende en professionel hær, det vil sige, at man altså melder sig under fanerne og skriver en kontrakt, og man fra første dag er professionelt og altså ser det her som en karriere, som et decideret job, hvor man har tænkt sig at blive i lang tid. Og det betyder så, at der er mange familier i Storbritannien, som har, hvad skal man kalde det, en helt anden militær tradition. Og det gør så igen, at man ligesom prøver at opretholde en eller anden form for ære og prøver at støtte hæren og ligesom prøver at sørge for, at de soldater, der er der, de føler, at de kan være trygge. Og det betyder så også, at der især i mange konservative kredse, at man prøver at støtte hæren og soldaterne for enhver pris. Så der er sådan lidt den der splittelse igen. Altså, skal man støtte soldaterne og sige, for at høre, vores drenge gør det godt, de var under pres, han lavede en enkelt fejl, stakkels mænd, lad os sige, før han måtte ud af fængsel. Eller sådan den anden fløj, som ligesom siger, at vi må få enhver tid, eller til enhver tid, at få enhver pris opretholde hærens ære. Så det handler sådan lidt om, hvor langt, kan man sige, hvis man skal sådan være lidt grov og dele sådan lidt groft op, så kan man sige, jo længere til højre man ligger, og jo højere man vægter truslen fra muslimerne, som man sådan meget groft kan kalde det, jamen jo mere sandsynligt er det, man synes, at den her mand skal frigives. Og ganske kort til sidst, Lone Theils, hvad kommer der til at ske i sagen? Bliver han benådet? Kommer der en appelsag? Altså, han er ved at samle sammen underskrifter og penge til en appelsag, men en benådning vil være meget, meget kontroversiel. Politisk set vil det formentlig være for kontroversielt til, at det kommer til at ske. Hvis man skal være super optimistisk, så kan han måske få slået en lille smule af sin straf, som jo altså i hvert fald bliver på 10 år, som det står nu. Men man skal kigge lidt på dommen, som faldt, da han blev idømt det her. Og der blev han virkelig fordømt. Og der sagde dommer simpelthen det her. Det var ikke en krigshandling, som sådan skete i øjeblikkets forvirring eller vanvid. Det her, det var mor på Okay. Lone Theils, tusind tak, fordi du var med. Det var så lidt. Journalist og altså journalist bosiddende i London. Jeg står op og går i seng med det lille begreb kritik. Radioprogrammet Mikrofonholder handler denne gang om at være kritisk. Kritikken bliver udtryk for et negativt temperament, ikke for, at du har lavet en analyse af tingene, og så fælder en dom. Carsten Jensen har gennem et langt liv været en af Danmarks største kritikere. I nogle af de debatter, jeg får mig rodet ind i, for eksempel den vedvarende debat om vores militære engagement i Afghanistan, at det på en måde er illegitimt at kritisere. Rasmus Willig er sociolog og forsker i kritik. Samfundets høje accelerationshastighed i dag, kan vi overhovedet producere børn som Carsten Jensen, som gik på en øde pløjemark, indtil han fik lægmuskler. Mikrofonholder om kritikkens væsen. Torsdag kl. 12. Her på Radio 24/7. I månedsvis har det såkaldte Carsten Koch-udvalg, et ekspertudvalg, været i gang med at kigge på sådan beskæftigelsespolitikken i Danmark. Det var meningen, at udvalget skulle fremlægge sine pointer og anbefalinger senere her på foråret. Men der er blevet lækket ting og sager til pressen i dag, og derfor så diskuterer vi det. Fordi en af de anbefalinger, som Carsten Koch-udvalget sandsynligvis vil komme med, den lyder sådan her, drop det her 6 ugers kurser til arbejdsløse. Det er sådan i dag, at hvis man er arbejdsløs, så kan man komme på kursus i 6 uger, betalt af det offentlige. Man kan nogenlunde selv vælge, hvad man gerne vil efteruddannes i. Jeg kan nu sige velkommen til Christoffer Jensen. Hej, tak. Hej. Du er arbejdsløs? Ja, det er. Og du tager lige nu et kursus i Lean Management. Ja, manager. Som Lean Manager på RM Academy her i København. Det er korrekt. Hvad tænker du om, at de her eksperter anbefaler at skrotte det 6 ugers kursus? Det er en fatal beslutning. Det kan simpelthen ikke blive værre. Det er, man kan sige, den erfaring, jeg har haft med mine ansøgninger, det har været, at de steder, hvor jeg søger, det er lige præcis de kurser, de ønsker, jeg har. Lad os prøve at snakke om din historie. Hvad har du lavet før? Jamen, jeg er, man kan sige, primært i en kontorbaggrund. Jeg har arbejdet lang tid hos IBM. Jeg har haft 7,5 års erfaring der. Og der har man primært lavet projektarbejdet, og det har været jeg meget nede i. Ja. Og det er også det, jeg sådan har mine præmisser indenfor. Så har jeg en påbegyndt psykologiuddannelse, som desværre ikke er færdig. Og så har du været arbejdsløs i hvor lang tid? 6 måneder nu, ja. Hvor er der så lige vejen 5 uger væk til et rekrutteringsopgave. Og så har du fået sådan et kursus. Ja. 6 uger betalt af det offentlige. Og hvad har du så valgt at bruge det på? Det var altså noget, der hed Lean Manager. Kan du prøve at forklare, hvad det er? Jamen, det er et organisationsforbedringskursus, hvor man får nogle redskaber til at gå ind i en organisation og sige, hvordan kan vi gøre det bedre her? Og det er meget populært. Blandt andet så firmaer som Novo Nordisk og Radiometer og selvfølgelig særligt Toyota, som det, hvor produktet kommer fra, de bruger det og har succes med det. Og de firmaer, som jeg typisk søger, der står de i deres ansøgning. Jamen, vi bruger Lean. Så ved jeg godt, hvis jeg ikke har det, så kommer jeg igen. Jeg har blevet rent faktisk kommet til et par jobsamtaler, og jeg er blevet kasseret på grund af, at jeg ikke havde det. Det har de sagt direkte. Ja. Havde de så sagt, at det var, fordi du manglede det her 6 ugers kursus? Nej. Altså, hvis jeg havde fået Lean på en eller anden måde, så var det også fint nok. Eller hvis jeg havde arbejdet med Lean lang tid, så var det også var fint. 6 uger er jo ikke en lang uddannelse. Nej. Er det nok til at lære Lean? Er det nok til at lære nok om Lean til, at du kunne blive ansat et sted? Det særlige ved Lean, det er, at det er en længerevarende proces, hvor man netop ikke skal tænke på kortvarige forhold, som vores politikere i øjeblikket gør, men i stedet for at kigge på langsigt horisont. Og det vil sige, at man skal virkelig i gang med at sådan arbejde med det i lang tid, for at blive rigtig god med det. Men det er en start. Så du tror på, at det her kursus, det får dig et job? Det tror jeg. Jeg har også spurgt lytterne i dag, og man kan skrive en sms ind på 42 600 247, hvis man er enig med Carsten Koch og resten af ekspertudvalget i, at de her 6 ugers kurser, de skal skrottes. Så kan man skrive til mig, men man kan også skrive til mig, hvis man er uenig. Der er et par stykker, der har skrevet ind. Erik skriver, hej. Det er da muligt, at nogle vælger rigtigt og får en masse ud af de 6 ugers selvvalgt kursus. Men der må jo være endnu flere, som vælger ud i den blå luft og ikke kommer videre efter de kurser. Hvis det er tilfældet, så er det ok at droppe dem, skriver han. Ja, og jeg vil give ham fuldstændig ret. Hvis man står i en situation, hvor man bare vælger pileflet eller lignende, så er det selvfølgelig fair nok, at det måske ikke giver noget. Kan man vælge pileflet? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke undersøgt det. Jeg fandt det irrelevant at kigge efter noget, som jeg ikke vidste. Det her, det var arbejdsgivende. Men kunne du selv vælge 100%? Ja. Hvad var der af muligheder? Prøv at fortælle lidt. Nu søgte jeg også specifikt efter nogle ting. Jeg kan sige, jeg vidste, hvad for nogle ting, jeg havde brug for at få fat i. Og hvis der skulle endelig være en kritik, der minder om det, så er det en guide til de få folk, som ikke ved, hvad de har brug for. til at komme i gang med de her kurser. Hvorfor er det et godt gruvalg at tage? Jeg vidste allerede, at de her kurser, jeg vælger at have, dem vil jeg gerne have. Jeg kunne faktisk godt tænke mig flere af dem, hvis det endelig var. Altså, hvis de skulle gøre noget fornuftigt, så var det at opkvalificere os endnu mere, give os flere kurser. Få en .net kunne være fantastisk. Mm. Der er en anden, der skriver ind til mig. John skriver, har selv været på 6 ugers selvvalg. Det var meget lærerigt, en dygtig underviser, men 6 uger er ikke nok til at kvalificere sig til et job. Efter min mening er det spekulation i offentlige midler, skriver John altså. Kvaliteten kan altid blive bedre, og jeg vil sige, hvis der skal være noget kritik, så er det igen den der med at gøre det endnu mere, få os endnu bedre og forbedre. Det skal ikke være et spørgsmål at fjerne de få ting, vi har, men til gengæld forøge vores evner. Christoffer Jensen, tusind tak, fordi du kom forbi her i studiet. Du er ledig og tager altså nu det her kursus i Lean, 6 ugers selvvalgt kursus. Og hvis du har lyst til at skrive en sms ind til mig, så kan du skrive på 42 600 427, 42 600 427, så læser jeg den højt her i æteren. Klokken den er nu 16:30, og du lytter til 24/7 eftermiddag. Og det her program, det er et program, som hver eftermiddag går ind i dagens nyheder og tidens debatter. Jeg sidder her i studiet og snakker med folk, der mener noget, og folk, der har oplevet noget, som Christoffer her, der forlader studiet lige nu. Og det her, det er altså alt sammen i forbindelse med de nyheder, der cirkulerer lige nu, og det er dejligt, du lytter med. I forbindelse med den her lean-sag og de 6 ugers kurser, så snakker jeg om sådan cirka 20 minutter med en ekspert, der er enig med Carsten Koch-udvalget. Skrot de 6 ugers selvvalgt kursus. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Socialdemokraterne er dybt fortørnet over en udmelding fra Venstres udenrigsordfører Søren Pind. Han beskylder regeringen for at have et medansvar for tortur begået af det syriske regime, fordi den vestlige verden, heriblandt Danmark, ikke gik ind i Syrien. Udtalelsen fra Søren Pind kommer efter offentliggørelsen af en rapport, der dokumenterer systematisk tortur i syriske fængsler. Vi advarede dengang om situationen, men regeringen fravalgte vores råd. Nu må de påtage sig et ansvar for det, der er sket, siger Søren Pind til Jyllandsposten. Det får Socialdemokraternes udenrigspolitiske ordfører, John Dyrby Paulsen, til at kræve en undskyldning. Det her, det er uhyreligt. Det er helt absurd. Så enten må Søren Pind trække de udtalelser tilbage. Nu har han ikke bare Søren Pind et eller andet. Nu har han udenrigsordføreren for Danmarks største parti. Så enten må han trække de her udtalelser tilbage, eller også må Lars Løkke på banen og tage afstand fra de her udtalelser. Der findes kun de 2 muligheder. Verdensøkonomien er i fremgang. For første gang i 2 år hæver den internationale valutafond sine prognoser for den globale vækst. Prognosen for i år er steget med 0,1%. Valutafonden forventer nu en vækst i verden på 3,7% i år og 3,9% næste år. Rådet for Sikker Trafik mener, at det er en god idé, at unge får mulighed for at køre bil sammen med en erfaren bilist. Til gengæld er det ikke så vigtigt, at den mulighed gives ved 17-årsalderen, som de borgerlige partier i dag foreslår. Dokumentationschef i Rådet for Sikker Trafik, Jesper Sølund, siger. Jo mere rutine og erfaring man kan give den unge, inden de bliver slukket ud på egen hånd, jo større effekt har det trafiksikkerhedsmæssigt. Så man kan rent faktisk påvirke deres uheldsrisiko ganske markant ved at give dem meget mere træning, inden de bliver slukket ud på egen hånd. Regeringen afviser dog blankt at sænke aldersgrænsen for kørekort. Undtagelsestilstanden, der træder i kraft i morgen i Thailands hovedstad Bangkok og flere provinser, er næppe nogen eskalering af konflikten. Det vurderer Danmarks ambassadør i Thailand, Michael Winter. Man har indført det 60 dage i forløbet. Det er jo også en ret lang tidshorisont. Det vil sige, at man formentlig forudser, at det her kan vare ved. Og det vil sige, at man giver sikkerhedsstyrkerne ret til i ret lang tid at have de her instrumenter i anvendelse. Men jeg tror ikke, vi skal forvente, at de pludselig begynder at gøre noget drastisk. De er decideret meldt ud, at de ikke vil bruge magt over for demonstrationerne. Undtagelsestilstanden giver myndighederne i Thailand mulighed for at indføre udgangsforbud, tilbageholde mistænkte uden kendelse fra en domstol og for at censurere medierne i landet. Fortsat sne eller slud i de syd- og vestlige egne. I aften og nat let til frisk, nogle steder hård vind fra øst. Temperaturer ned mellem frysepunktet og 3 graders frost. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Og nu skal det handle om et historisk møde. Et historisk møde mellem 2 meget berømte mænd. Vi er tilbage i 1936, en boghandel i København. Men inden vi kommer dertil, så skal vi starte et andet sted. I 2013 foran en bogreol. Og der står min næste gæst nemlig. Velkommen til. Tak. Du er litteraturekspert hos auktionshuset Brun Rasmussen. Du hedder Christine Almlund. Du står foran den her bogreol. Hvad laver du der? Jeg er ude på en vurdering, som vi jo gør, når vi så tager vi ud og ser folks bogsamlinger, om der er noget af værdi. Og det var sådan en ganske almindelig, hvad skal man sige, arbejdsdag. Og jeg står foran den her bogreol og ser nogle interessante første udgaver af T.S. Eliot. Og tager dem ud af reolen og lægger dem ned i nogle flyttekasser, som jeg skal have med tilbage. Og du ser, om du finder nogle bøger af værdi, som vi kan sælge på auktionshuset? Ja, lige præcis. Og hvad finder du så? Jamen, så bag den her række af sirligt opsatte bøger, så ligger der sådan en lille pamflet med et lidt forrevet omslag. Og den syner virkelig af ingenting. Men så tager jeg den alligevel og kigger i den, og så får jeg lidt af en overraskelse, fordi den er simpelthen signeret af forfatteren James Joyce. Det er det, man går og drømmer. Du har den med i studiet? Ja, den er her. Må jeg prøve at se? Ja. Men den er meget skrøbelig, så... Ja, nej, men nu skal du ikke ødelægge det, men det er ikke en bog, altså. Altså, det er en, hvad skal man sige, det er en pamflet, eller en meget tynd lille meget bog, hvor der så er sådan et papiromslag, som så er helt forrevet og gået i stykker, faktisk. Og det er, den er skrevet af James Joyce? Ja. Kan du lige prøve hurtigt at ridse op, hvem det er? Ja, altså han er jo det er en af de verdens største modernister. En forfatter? Ja, en forfatter, en litteratur. Altså en af de største, simpelthen, som har skrevet det store værk, der hedder Ulysses, som er berømt, og det foregår i Dublin over en dag. Mm. Og han har så skrevet, altså James Joyce har skrevet i den her pamflet, og han har dedikeret den til en anden stor forfatter, danskeren Tom Christensen. Og hvis man ikke lige kender ham, så er det jo ham, der har skrevet Hærværk. Jeg har længtes mod skibskatastrofer og mod hærværk. Det er jo faktisk, det var den rigtige stemme her. Det var den. Det var Tom Christensen. Og nu er det, vi skal tilbage til 1936. Vi skal tilbage til Rådhuspladsen i København, lige ved Politikens boghandel. Og ind ad døren her, der kommer James Joyce. Hvad sker der så? Jamen, han går ind i Politikens boghandel, fordi han skal bestille et værk, som han gerne vil have sendt til sit hotel. Fordi han er på besøg i byen, faktisk for at få oversat sit hovedværk, Ulysses, til dansk. Og så er han i gang med at skrive på et nyt værk, der hedder Finnegan's Wake. Og imens han er i gang med det her værk, så lærer han så dansk, så han taler dansk. Og han går ind i den her boghandel og bestiller den her bog på dansk. Desværre så bliver han så genkendt af boghandleren, som bliver lidt befippet over, at pludselig så står han her over for en af verdensstjernerne i verdenslitteraturen. Desværre, siger du? Ja, fordi at James Joyce bliver helt befippet selv, eller bliver helt, vil helst ikke genkendes. Sådan er det tit med verdensstjerner. Ja, og så for at rette op på den skade og gøre det helt godt igen, så får boghandleren øje på Tom Christensen, som står inde i samme butik, og tænker, okay, jeg kan redde situationen her. Og så introducerer han så Tom Christensen for James Joyce. Okay, så begynder de at snakke sammen, og bliver de så venner? Og så snakker de sammen, og så er det faktisk sådan, at det var... Og det er det, der gør det hele endnu mere pudsigt. Det var faktisk Tom Christensen, der i 1931 skrev to artikler i Politikken om James Joyce og Ulysses, og på den måde introducerer det værk i Danmark. Så han er sådan en indgangsfigur til Ulysses og til James Joyce i Danmark. Og at de to så lige præcis skal mødes der i den der boghandel, altså, det er bare så specielt. Så det har faktisk også betydning for dansk litteratur og historie, men hvordan reagerer de to mennesker, da de begynder at snakke sammen? Jamen, så er det sådan, at James Joyce faktisk genkender. Ja, han genkender ham jo så, og så bliver de enige om at gå en tur ned ad Strøget og tage sig et glas vin. Mm. Og prøv at fortælle lidt om, hvilken betydning det her møde så har for dansk litteratur. Jamen det er jo, altså mødet som sådan, altså tror jeg for Tom Christensen, betyder det jo, at han pludselig står ansigt til ansigt med et af sine allerstørste idoler. Og Hærværk, som jo er Tom Christensens hovedværk, er på mange måder inspireret af Ulysses, som James Joyce skrev. Så på den måde, så må det have været en helt særlig dag for ham at stå derovre for sit store forbillede. Og Hærværk, det var jo den bog, vi lige hørte et lille klip fra lige før, sådan noget med skibskatastrofer og pludselig død. Ja. En stor dansk roman, eller altså en af de allerstørste? Måske? En af de største og ja, bestemt modernistiske romaner, ja. Mm. Og nu er eksemplaret af Anna Livia Plurabelle med James Joyce's dedikation, som du har foran dig her. Ja. Det er sat til salg, og det er en større del af en privat samling. Hvad koster sådan en? Altså, det er jo en speciel ting. Og når han har signeret det, så betyder det bare utrolig meget prismæssigt. Fordi selve udgaven er som nævnt ikke i særlig god stand, eller et noget særligt eksemplar. Det er særligt, fordi det har været i hænderne på Tom Christensen, og fordi det har været i hænderne på James Joyce. Mm. Og det er vurderet til 20.000 kroner. Okay. Blandt de forskellige andre sager, der er der også et håndskrevet manuskript, ja, af Tom Christensen. Har du også det med i dag? Det har jeg, ja. Okay. Og det ændrer måske vores viden om et af hans helt centrale digte fra romanen Hærværk, som blev skrevet i 1930. Ja. Kan du læse lidt op? Det kan jeg godt. Okay. Som en bisse med blodige hænder, efter slagsmål og spiritusbrand, har jeg rejst mig fra tilfældets leje på en divan med rædslernes rand. Jeg har set på de knækkede stole, som lå spredt i mit hærgede rum, og bekendelsen skreg i mit hjerte, skønt min læbe var gnaven og stum. Og det skreg, dette hysteriske hjerte, og det gav alt min afmagt til pris. Jeg har elsket de brændende byer og orkaner med skibets forlis. Jeg har set på de splindrede stole, der lå spredte som stumper af vrag, og en nådesløs klarhed blev blottet af den gylden forfalskede dag. Og det her, det er en klade, så, til et digt? Altså det var sådan, at han at Tom Christensen i omkring 1927 arbejdede på digtene til Hærværk, eller de to digte, der er med, og som er en helt afgørende, hvad skal man sige, del af den roman. Og den første strofe er jo kendt og står også i Hærværk, men så de næste tre strofer, jeg lige læste op, de er jo ikke kendt. De kom ikke med. Nå. De blev ikke en del af værket. Og det, der er lidt sjovt, det er, at i selve romanen, der er det også, altså der bliver det fremlagt på den måde, at det her første vers, det finder Jastrow, hovedpersonen, sammen i sådan en bunke med papirer, og så er det streget over, og så bladrer han videre, og så finder han de tre næste strofer. Så det er også streget over i bogen? Ja, det er det faktisk. Så det er faktisk det, der er streget over i bogen, som vi aldrig har kunne læse, hvad var? Det er det, du har fundet? Ja, det kan man sige, ja. Ændrer det noget ved bogen og vores opfattelse af det? Det ændrer jo i hvert fald på den måde, man kan sige, hvad man ved om Tom Christensens måde at arbejde på. Men hvorvidt det ændrer værket som sådan, det er der nok mange holdninger til. Fordi det, han har jo valgt at tage det med, han nu engang har valgt at tage med. Men det er i hvert fald interessant at se det som oplæg til det endelige værk. Tusind tak, fordi du kom. Vel tak. Christine Almlund, litteraturekspert hos auktionshuset Bruun Rasmussen. I dag i Millionærklubben. Lars Svendsen, nu skal det for en kort bemærkning handle om Shangxi Shenfu Energy Group. Det er angiveligt en kulmine, som ingen har hørt om. Så er der Novozymes, Danmarks børsdarling nummer et. Novozymes er vel det selskab, der har det største, hvad kan man kalde det for, potentiale, som ikke er udnyttet endnu. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? Og nu skal det handle om, hvorvidt vi skal sløjfe lediges ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Så det er virkelig noget, som der er brug for derude. Det er ikke pettirørsflettekursus, det her. Det er noget, som virksomhederne har brug for. Ja, sådan lød det i sidste time, hvor vi bragte en reportage fra et jobcenter. Opfordringen fra de ledige her, ja, den var klar. Behold retten til selvvalgte kurser i alt fra truckkørekort til projektledelse. Men virker kurserne overhovedet, og hvordan skal vi ellers få ledige i job? Med på en telefon, der skulle jeg nu have Lars Skipper. Velkommen til. Tak skal du have. Du er seniorforsker i KORA, og det er Kommunernes og Regionernes Institut for Analyse og Forskning. Og så vil jeg prøve, Lars Skipper, det her såkaldte Carsten Koch-udvalg, der jo altså er nedsat af regeringen, og som nu ifølge lækager til pressen, kommer til at anbefale, at vi skal skrotte det 6 ugers selvvalgte kursus til de arbejdsløse. Det er det, de anbefaler. Er det en god idé? Ja, altså jeg vil også kunne sige, jeg har ikke set rapporten, så jeg ved ikke, om det er det, de anbefaler, men ud fra et fagligt synspunkt, så har 6 ugers selvvalgt været tåbelig lige fra starten af. Så det synes jeg, det er en glimrende idé, det bliver sløjfet. Kan du prøve at uddybe det? Altså, hvor ved du fra, at det har været tåbeligt? Jamen, der er sådan flere argumenter bag det her, og tre i hvert fald centrale argumenter mod det. For det første, så er der ikke noget sådan fagligt belæg for, at de her kurser eller uddannelser generelt skulle hjælpe ledige i job. Så de ganske få studier, som har dokumenteret, at det måske har bragt dem i beskæftigelse, har enten slet ikke haft prisen på de her kurser med, eller også, hvis de har haft priserne med, har dokumenteret, at prisen er mange gange større end de samlede gevinster, der er ved at sende ledige i uddannelse. Så ud fra sådan en samfundsøkonomisk betragtning, så kan det slet ikke betale sig. Men okay, du anerkender, at det får folk i arbejde? Nej, jeg siger, der er få studier. Langt de fleste studier finder ikke nogen positiv effekt. Hvis de finder noget, så finder de rent faktisk negative effekter. Så er der få udvalgte studier, som finder en lille positiv effekt. Men den her lille positive effekt er slet ikke nok til at opveje de enorme omkostninger, som er for samfundet ved at køre de her kurser. Det er en rigtig dyr foranstaltning, og det er de dyreste foranstaltninger, vi har på beskæftigelsesområdet. Jamen altså, det økonomiske råd har dokumenteret og vist, at sådan et gennemsnitligt ordinært uddannelsesforløb for en ledig koster skatteyderne i omegnen 100.000. Okay. Men så er der også nogen, der kommer i arbejde. Hvad er plussiden af det her? Jamen hvis man sætter de her op, det er klart, at for den enkelte, så kan der godt være en gevinst ved det. Og der er måske nogen, der får en stigning i livstidsindkomsten på 10.000, 15.000 eller 20.000 kroner. Men hvis det har kostet skatteyderne 100.000 kroner at få den gevinst, så er det jo samfundsøkonomisk en rigtig, rigtig dårlig investering. Oven i det, så er det også vigtigt at sige, at de her 6 uger selvvalgt, og hele ideen og tanken om, at beskæftigelsessystemet skal have den her opkvalificering af ledige, er måske i virkeligheden ikke særlig produktiv. Al den stund, vi har et velfungerende og meget, meget dyrt voksen- og efteruddannelsessystem, som løber parallelt med det her. Så det vil sige, at hvis den ledige finder en arbejdsgiver og siger, vi to, vi er et godt match, og jeg kan starte hos dig i morgen, og du vil gerne have mig, og arbejdsgiveren så siger, det er fint, men du mangler at blive certificeret for, at vi kan ansætte dig, så skal du have været certificeret til at måtte betjene det her maskineri, den her svejser, eller hvad du nu bliver sat til. Så eksisterer der et voksen- og efteruddannelsessystem, hvor den ledige kan komme afsted, eller den nu beskæftigede kan komme afsted, og for det, der hedder VIU-godtgørelse, voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse, og virksomheden får et enormt tilskud til det her, så der kun er en symbolsk brugerbetaling på 750 eller 1000 kroner på de her kurser på virksomheden. Ja. Så der har du i forvejen et velfungerende og dyrt system, hvor virksomhederne målrettet kan få de opkvalificerede medarbejdere, som de efterspørger. Lars Skipper, jeg er jo åben for sms'en i dag, og man kan sende mig en sms på 42 600 247, hvis man mener, at det er en god idé at droppe det 6 ugers kursus. Man kan også sende mig en sms på 42 600 247, hvis man synes, det er en dårlig idé. Jeg vil gerne høre fra jer derude. En har skrevet, at være ledig er drøn hårdt, og et 6 ugers kursus kan give et nødvendigt mentalt skub ud i livet igen. Og det er jo ligesom en helt anden diskussion, det her, Lars, fordi du snakker meget om økonomi. Men der er jo også noget andet i det her. Hvis det her det giver nogle mennesker job, så er der noget, ja, altså mere end bare økonomi. Altså man kan få det godt igen. Der er noget lykke i det her. Det er klart, at der er en hel masse mennesker, der vælger de her ting, fordi det er rigtig interessant. At man kan sige, at der er en forbrugsværdi ved de her kurser. På samme måde som der er en forbrugsværdi ved at gå ved teateret eller gå i biografen og lignende. Men hvis sigtet med de her kurser, hvis sigtet med at lave ordinær uddannelse eller tilsvarende for de her ledige, det er at bringe de ledige i beskæftigelse eller øge deres tilknytning til arbejdsmarkedet, så må man bare sige, at det er en meget, meget dyr måde at gøre det på. Eller det er den dyreste måde, vi overhovedet kan gøre det på. Der er en anden lytter, der har skrevet ind på 42 600 247, og det er Erling fra Nordborg, og vi har ringet Erling op. Velkommen til programmet. Erling, er du med? Ja, jeg er med. Du har skrevet en sms, hvor der står, jeg tog det store kørekort og har siden haft arbejde, og det er 12 år siden. Ja. Var det igennem sådan et 6-ugers kursus? Ja, det var det. Det var igennem EU-CSY, at jeg gjorde det. Og hvor fik du så arbejde henne? Jamen, jeg fik arbejde ved en vognmand og kørte eksport. Og har du stadigvæk det job? På det tidspunkt, nej, jeg stoppede, da jeg fik børn, og så, men nu kører jeg ved en lokal vognmand. Og det her, det skyldes alt sammen, at du fik det store kørekort gennem et 6-ugers selvvalgt kursus? Ja, og hvad, det er rigtigt. Hvad har det betydet for dig? Jamen, det har jo betydet, at på det tidspunkt, der var det en nedskæring i det område, hvor jeg boede i. Og det betød så, at jeg fik et godt arbejde, faktisk lidt af et drømmejob, hvis man kan sige sådan. Betød det andet for dig end penge? Ja, for det er et meget selvstændigt job, jeg har fået, ikke? Altså nu lige, der kører jeg rundt og som er lastbil, men jeg monterer kontorindretning og sådan noget. Okay. Erling, tusind tak, fordi du var med her i radioen, og tak for din sms. Ja, selv tak. Du kan også skrive ind på 42 600 247. Lars, du er stadigvæk igennem. Ja. Er der, hvis man så skal droppe de her 6 ugers selvvalgkursus, hvad skal man så gøre for sådan en som Erling, som det virkede for? Hvad er alternativet? Altså, for 12 år siden, for at præcisere, der var ikke noget, der hedder 6 ugers selvvalg for 12 år siden, så det har formentlig været noget andet, Erling har været afsted på. Men der er ingen, der taler om, at muligheden for, at Erling kan blive opkvalificeret, så han kan få et stort kørekort. Det er der ingen, der taler om her i den her forbindelse, at det skal fjernes. Den mulighed eksisterer allerede i det ordinære VEU-system, så det vi kalder voksen- og efteruddannelsessystem herhjemme. At der har vi et stort uddannelsessystem, som løber parallelt med den her beskæftigelsesindsats, som varetager opkvalificering og omskoling af medarbejdere. Så hvis Erling havde en potentiel arbejdsgiver, der sagde, jeg vil gerne ansætte Erling til at køre min vogne, jamen, så kan Erling og arbejdsgiveren så henvende sig og få Erling udstyret med det her kørekort, hvis det er det eneste, han mangler. Det eksisterer allerede i dag, og det har eksisteret længe. Altså, det går helt tilbage til 60'erne og 50'erne, det er vores voksne efteruddannelsessystem på det område. Jeg siger tak, fordi du var med. Lars Skipper, seniorforsker i KORA, Kommunernes og Regionernes Institut for Analyse og Forskning. Tak fordi, at du var med. Du har stillet ind på Radio 24/7. Verdens 3.000 mest magtfulde personer er i de kommende dage samlet i den lille schweiziske alpeby Davos. Det er den traditionelle samling ved World Economic Forums årsmøde, der finder sted her. Berlingskes politiske kommentator Thomas Larsen, han skal også til Davos, og det har han faktisk været rigtig mange gange. Og det er svært at sammenligne med alle andre topmøder, fortæller han. Det, der er det helt ekstraordinære ved årsmødet i World Economic Forum, det er ved koncentrationen af beslutningstagere, både fra politik, erhvervsliv, og så også koncentrationen af professorer, økonomer, tænkere fra universiteterne. Altså man kan sige, det er simpelthen verdens beslutningstagere, som i en uge er forsamlet i en lille schweizisk bjerglandsby, og der prøver at tage temperaturen på verdens gang, og selvfølgelig også prøver at lave business og prøver at tage politiske beslutninger. Det er faktisk helt unikt. Der er ikke noget, der ligner det her. Så kan man sammenligne det med sådan et folkemøde, bare uden at være folkeligt, men med toppen af poppen worldwide, eller hvordan skal jeg forstå det? det er en ret god pointe, du har med, at det er et folkemøde, der ikke er folkeligt, fordi sagen er, at det er i den grad altså verdens elite, der er samlet på godt og ondt. Det er premierminister, der flyver ind fra en lang række lande. Det er toppolitikere, altså dem, der virkelig træffer afgørende beslutninger, der flyver ind. Og så er det en lang række af topcheferne fra klodens absolut største virksomheder. Men det, der vil også er lidt interessant, og det, der gør World Economic Forum til en interessant organisation, det er, at de i virkeligheden også opererer med en idealistisk dagsorden. Altså det, der er organisationens motto, det er at gøre verden til et bedre sted, groft sagt. Intet mindre kan gøre det. Og det betyder så også, at man prøver faktisk at gøre verdens ledere opmærksom på nogle af de dagsordner, som trænger sig på, men som politikerne måske ikke altid sådan rigtig tør konfrontere. Det kan være de ødelæggende klimatilpasninger, altså de ødelæggende klimaforandringer. Det kan være spørgsmålet om ulighed, og det kan være spørgsmålet om vandmangel. Altså nogle af de store globale udfordringer, som vi kommer til at kæmpe med på sigt, den prøver de også at vise frem foran både lederne fra businessverdenen, men altså også fra dagens politikere. Og hvem er det så for eksempel Danmark? Hvad er det for nogle typer og navne, som tager til Schweiz? Ja, man kan sige, at Danmark er jo et specielt land, fordi hvis vi ser på vores erhvervsstruktur herhjemme, så er den jo kendetegnet af, at vi har rigtig, rigtig mange små og mellemstore virksomheder. Vi har ikke så mange giganterne, men hvis vi ser så mange giganter, men hvis vi ser på Davos, så er det altså typisk virksomhedslederne fra nogle af vores store flagskib, der er dernede. Det vil sige, at det er toplederne fra for eksempel AP Møller, Mærsk, fra Danfoss, fra Novozymes, fra Novo Nordisk og Vestas osv. Det vil sige, at det er de tunge drenge for de store virksomheder. Og så er der også politikere, der deltager. Og i år, der kommer vi blandt andet til at se Martin Lidegaard, klimaministeren dernede, og også miljøminister Ida Auken. Og en af grundene til, at de er dernede, det er rent faktisk for at reklamere for den viden, vi har om miljøteknologi over for hele verden. Så de er i virkeligheden også dernede for både at skubbe til den grønne dagsorden, men faktisk også for at vise, hvad danske virksomheder kan. Så det er igen det her, der er kendetegnende for møde i Davos, at man både prøver at finde frem til nogle politiske løsninger, som er betydningsfulde, men der foregår altså også en masse business. Og det her, det sagde Thomas Larsen, politisk kommentator på Berlingske, og han er altså på vej til Davos i Schweiz. Lyt med, når jeg sætter kulturen til debat i Rosis Roulette. Hvorfor udgiver Yahya Hassans tidligere elskerinde en roman om deres forhold? Og er vi lidt for selvsikre set med svenske øjne i vores måde at debattere på? Og så har jeg sat disse to i stævne til en gang kulturbattle. Rosi, må jeg godt lige sige en ting? Ja. Altså, nogle gange synes jeg også, at man måske søger nogle problemer. Altså, jeg tror bare, integrationsdebatten har altid været enormt sort-hvid. Hør, hvor to af Danmarks skrabeste kulturkriger, Pia Kærskov fra Dansk Folkeparti og Özlem Cekic fra SF, mener, kulturkampen skal stå. De tørner sammen hos mig onsdag mellem 10 og 12, og du kan også ringe ind på 20 24 7 24 7 og være med. Rusjes Roulette. I dag på 24/7 eftermiddag, der diskuterer jeg, om vi skal skrotte det her 6 ugers selvvalgte kursus til arbejdsløse. Det er sådan, i dag der har man ret til 6 ugers kursus, hvis man er arbejdsløs, man får det betalt af staten, og man kan faktisk også selv vælge, hvad det skal handle om. Men ifølge oplysninger, der er blevet lækket til pressen i dag, ja, så skal det skrottes. Det er et ekspertudvalg med Carsten Koch i spidsen, der sandsynligvis kommer til at anbefale det her til regeringen. SMS'en er åben. Man kan skrive ind på 42 600 247. Og der er flere, der har skrevet. Jeg vil lige prøve at læse nogen op. Min kæreste har modtaget rengørings-sanitets med mere kurser og har fået modet til at starte selvstændigt, er der altså en, der skriver. En anden skriver, jeg forstår ikke, hvordan det kan koste skatteyderen 100.000 kroner for et 6 ugers kursus, det skriver Tommy, og det er en kommentar til den ekspert, jeg havde igennem for sådan cirka et kvarter siden, der sagde, at det her var prisen. En anden skriver, det er Gloria, der skriver, jeg blev færdiguddannet i 2011 midt i krisen. Det tog mig 2 år at finde arbejde udelukkende, fordi jeg tog et 6 ugers kursus. Det skriver Gloria altså. Du kan også skrive ind 42 600 247. Hej Henriette. Hej Asger. Du er klar med nyhederne her om 20 sekunder. Det er jeg nemlig. Har du kørekort? Ja. Okay. Inden du fik det kørekort, kørte du så sammen med din mor og far, der lærte dig at køre? Nej, måske har jeg kørt en enkelt gang med min far ude ved Vesterhavet. Ja, uden kørekort, ikke? Nogle borgerlige politikere mener, at det skal være lovligt fra nu af. Det gjorde jeg faktisk. Men alt det efter nyhederne.